7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Is het mogelijk om gebalanceerd verslag te doen van een oorlog als je zelf een van de partijen bent? Onze verslaggever in Israël sprak met Israëlische journalisten. En er zijn grote verschillen in stemgedrag en die hangen samen met opleiding. Dat wordt er nu al in het nieuwsoverzicht. Met Dorald Megens. Goedemorgen, Dorald. Goedemorgen. 1 op de 5 mensen met een middelbare beroepsopleiding of alleen middelbare school gaat waarschijnlijk niet stemmen. Ze hebben volgens onderzoekers van Ipsos weinig vertrouwen in de politiek. Bij mensen met een universitaire of hbo-opleiding is het vertrouwen groter. Die zeggen vrijwel allemaal dat ze wel zullen gaan stemmen. VVD-lijsttrekker Dylan Jesselgus vindt het zeer kwalijk dat een aangifte tegen de VVD-perschef niet goed is opgepakt. Als minister van Justitie en Veiligheid heeft ze zich altijd ingezet voor zware straffen bij agressie tegen journalisten. In Nieuwsuur noemde ze het pijnlijk dat dit juist bij een voorlichter van haar partij niet goed is gegaan. Afgelopen zomer trok voorlichter Kees Berghuis een microfoon uit de handen van een journalist die daarna aangifte deed. De politie deed daar niets mee. Er werd vanuit gegaan dat de journalist genoegen zou nemen met excuses. Bij een Israëlische luchtaanval op een woonwijk in Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook zijn volgens Al Jazeera zeker 26 mensen omgekomen. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het gebied rond Khan Yunis werd door het Israëlische leger eerder aangemerkt als veilig, maar sinds donderdag worden inwoners aangespoord om er te vertrekken. Meer dan 40.000 uur aan videobeelden van de Capitoolbestorming zijn binnenkort te bekijken. Die beelden zijn gemaakt met bewakingscamera's en komen op een openbare website. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft gisteren de eerste beelden gedeeld. Hij zei daarbij dat de waarheid en transparantie van groot belang zijn. Bij de Capitoolbestorming, bijna 3 jaar geleden in Washington, vielen 5 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. TV-maker Ellen Jens is overleden. Ze was regisseur en producent van een groot aantal succesvolle tv-programma's van de VPRO. Ze begon haar carrière begin jaren 60 als regie- en productieassistent. 10 jaar later begon haar samenwerking met Wim T. Schippers, die ook haar echtgenoot zou worden. Samen maakten ze veel programma's, zoals de Fred Haché-show en Van Oekels Discohoek. Ook deed ze jaren de regie en productie van het satirische programma Jiskevet. Ellen Jens was 83 jaar. Caitlin Armstrong, de partner van wielrenner Colin Strickland, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 90 jaar cel. Ze krijgt die straf voor de moord op Mariah Wilson, een opkomende ster in het gravelwielrennen. Het lichaam van Wilson werd in mei vorig jaar gevonden in het huis van een vriend in Texas. Ze bleek doodgeschoten. Het zou mogelijk gaan om een crime passionnel. Wilson was de ex van Colin Strickland. Het weer in het noordoosten, kans op mist. Verder raakt het snel bewolkt, gevolgd door regen. En pas vanavond wordt het dan weer droger. 10 tot 13 graden vandaag. Morgen veel bewolking, met vooral in het noorden buien. En dan wordt het iets warmer dan vandaag. Ster. Als de viool niet in mijn wereld was gekomen, zou ik waarschijnlijk nooit in het milieu van Amsterdam-Zuid terechtgekomen zijn. Aldus Jaap van Zweden. Lees de openhartige biografie van topdirigent Jaap van Zweden. Dat is Jaap. Nu overal verkrijgbaar. Een sterk MKB als motor van de economie terug. Stem 50+. Moet je horen. De diagnose door de behandelend arts heeft ons doen besluiten tot een partiële vergoeding van uw medicatie volgens de geldende polisvoorwaarden. Sorry hoor, maar hoeveel moet deze patiënt nu betalen? Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 1 op de 5 mensen met een mbo-opleiding of alleen middelbare school is niet van plan om bij de Tweede Kamerverkiezingen te gaan stemmen. En mensen met een universitaire of een hbo-opleiding willen juist bijna allemaal wel gaan. Blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Sander Nieuwkerk van onderzoeksbureau Ipsos, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot zijn de verschillen? Ja, kijk, het is natuurlijk altijd nog maar de vraag hoe het de komende verkiezing gaat uitpakken. Maar we zien wel natuurlijk al verkiezingen op rij dat WO en HBO-opgeleiden meer opkomen bij verkiezingen dan pakjesopgeleiden. Dus om te kijken naar de vorige verkiezingen van 2021, de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Het was de opkomst voor alle Nederlanders zo'n 78%. Onder pakjesopgeleiden was dat 2/3, 67%. Echt een substantieel verschil. Ja, voor komende verkiezingen, je had natuurlijk net die cijfers al gezegd, ik kan nog niet echt harde cijfers op plakken, want mensen overschatten vaak of ze echt gaan stemmen. Maar het patroon is wel zichtbaar. Dus het lijkt wel op dat ook komende verkiezingen praktisch opgeleiden minder vaak naar de stembus zullen gaan. Mensen overschatten vaak of ze echt gaan stemmen? Ja, kijk, want bijvoorbeeld op de cijfers die u net noemde, daar wordt bijvoorbeeld gerefereerd dat ongeveer 94% van de hoogopgeleiden gaan stemmen en 80% van de laagopgeleiden. Maar dat is gewoon niet in lijn met eerdere data. Dus mensen geven vaak aan dat ze willen gaan stemmen. Maar eigenlijk gaan ze dan uiteindelijk toch niet. Lekker. Nou, maar er is in ieder geval, of u ziet in ieder geval, een verschil tussen mensen die inderdaad praktisch zijn opgeleid en die theoretisch zijn opgeleid. Een van de plekken waar veel mensen niet stemmen is de wijk Karnisse in het Rotterdamse stadsdeel Charloos. Burgemeester Abu Talen probeert mensen aan te sporen om daar toch naar de stembus te gaan, zag verslaggever Danny Simons. Goed, we gaan lopen. Een wandeling met burgemeester Abu Talen vanaf restaurant Coco naar het Robbenoordplein. Ja. Burgemeester, red dan wel even op de foto. Oh, wat gezellig. Zo, wie maakt de foto? Jij. Een plein dat net is opgeknapt. En onderweg naar dat plein komen er allemaal mensen op de burgemeester afgestapt die een praatje willen maken of op de foto willen. Yes. Jij hebt mooie warme handen en ik heb koude handen. Kijk, hij is met oversteken, hè? Ja. Doe voorzichtig. En één ding is duidelijk, de burgemeester is een bekend gezicht in deze wijk. En van die bekendheid probeert hij te profiteren door mensen op te roepen te gaan stemmen volgende week woensdag. Ik hou je eraan, hè? Ga je wel stemmen? Nee, ik ga niet stemmen. Ja, en heb je wel eens gestemd? Ik heb nooit gestemd. En waarom eigenlijk niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Er staat een vrouw in de deuropening en die is aan het kijken hoe de burgemeester voorbij komt met een stoet aan beveiligers en medewerkers. Gaat u stemmen? Nou, daar ben ik nog over aan het nadenken, hoor. Ik moet eerst lekker in mijn vel zitten en dan zou ik erover kunnen nadenken op wie ik ga stemmen. Je bent niet zo met politiek bezig? Nee, hoor. Nee. Meer met mijn werk. Ja, als ik niet werk, kan ik ook niet eten. Hey. Gaat het goed? Goedemiddag. Ja. Goed. Ja, woon je goed? Nee. Nog steeds wel, ja. Zeker. Ja, zeker. Dag, burgemeester. Hoi. Hoi. Goed, hoor. Ja. Aangekomen bij het Robbenoordplein. De burgemeester lijkt de mensen te kennen die daar bezig zijn om het plein verder op te knappen. Ik probeer voor de allianties te smeden tussen mensen. Maar ik probeer ze ook duidelijk te maken. Het is fijn dat de burgemeester hier komt. Maar eigenlijk, de hoogste macht ligt bij de gemeenteraad of ligt bij de Tweede Kamer. En dus moet je wel stemmen om uiteindelijk ook voor je belangen op te komen. Als je niet stemt, moet je niet gehoord. Ja, en dat laatste, stemmen voor de Tweede Kamer. Dat gebeurt hier traditioneel gezien in deze wijk Karnisse. Maar volgens mij überhaupt in Rotterdam-Zuid heel weinig. Ja, de gemiddelde opkomst was om en bij de 40%. Dat is echt laag. En in mijn laatste gemeenteraadsverkiezingen hier in Karnisse 20%. 18%. 18%. Dat is echt laag. Het onderzoek wat we net gedaan hebben voor de stad laat zien dat dat misschien te maken zou kunnen hebben met het ingewikkelde verhaal van vertrouwen in de politiek. Ik heb wel eens de neiging om het te willen omdraaien en te zeggen het vertrouwen van de politiek in de bewoners. Hebben wij als bestuurders nog wel voldoende vertrouwen in onze bewoners? Ik denk dat het belangrijk is om de belastingaffaire laat zien. Dat wij een jaar of wat geleden zijn de duimschroeven gaan aandraaien. En zijn wij als overheid de bewoners minder gaan vertrouwen. Omdat we op jacht gingen naar fraude. En daardoor hebben we heel veel mensen in de malle molen laten draaien. Dus het is waarschijnlijk niet zozeer het vertrouwen van de bewoners in de overheid. Maar waarschijnlijk gaat het eerder om het vertrouwen van de overheid in de bewoners als thema. Mooie klus wat je hier met elkaar aan het doen bent. Een paar mensen staan te kijken naar het interview dat ik heb met de burgemeester. En ik ben dan benieuwd, zijn dit stemmers of niet stemmers? Nee! Nee, je wilt niet stemmen? Nee. Waarom nee, niet? Nee. Er is het gewoon niet, er verandert niks. En ik zie het ook niet snel veranderen. Ga jij stemmen woensdag? Helaas niet. Nee, waarom niet? Ik heb er niet genoeg ingelezen dit jaar om überhaupt een mening te kunnen vormen. Gaat u stemmen woensdag? Dat weet ik niet. En waar heeft dat mee te maken? Ja, wat er allemaal mee bezig zijn en zo. En alles zo is duur. Die boodschappen. Ja, maar dan moeten we misschien gaan stemmen. Dan kunnen ze er misschien wat aan doen. Nou, we hebben gewoon geen vertrouwen meer in. Hier dus geen feest der democratie woensdag, denk ik, hè? Zoals ze dat noemen. Nee. Gewoon een dag zoals alle anderen. Gewoon een doodnormale dag, ja. Nou, alvast een fijne, normale 22 november wens ik u dan. Ja, oké. Dank u wel. Sanne Nieuwkerk van Ipsos. Ja, u hoort het ook in de reportage. De burgemeester zegt het en deze mevrouw zegt het. Het heeft ook te maken met vertrouwen. Vertrouwen in de politiek. In hoeverre is dat van invloed op het wel of niet gaan stemmen? Het heeft zeker invloed. Bij elke verkiezingen vragen we ook uit aan niet-stemmers wat de reden is dat ze niet zijn gaan stemmen. En daarin komen vaak argumenten naar voren dat ze gewoon meer interesse hebben in de politiek. Maar ook dat ze geen vertrouwen hebben. Ze hebben het idee dat, dat de stem geen zin heeft. Men voelt zich ook niet echt gerepresenteerd als men niet gaat stemmen. En er is, zoals meneer Albertaar net ook zei, een substantiële groep in Nederland die geen vertrouwen heeft in de politiek. Ja. En hangt dat zelf ook samen met opleiding die mensen genoten hebben? Ja, we zien dat momenteel ongeveer 2 op de 5 Nederlanders vertrouwen hebben in de politiek. Onder WO en HBO opgeleiden is dat de helft, ongeveer zo'n 53%. Onder praktisch opgeleiden is dat maar 3/10. Het idee leeft daar een beetje dat in Den Haag men meer bezig is met zichzelf en niet met het oplossen van de problemen. Dus er worden geen harde keuzes gemaakt, geen knopen doorgehakt op belangrijke thema's zoals inflatie. Dat zorgt eigenlijk voor dat er weinig vertrouwen is. Ja, terwijl ze in Den Haag dit jaar heel erg bezig zijn, juist met het thema bestaanszekerheid. Hè? Maar kan je dan zeggen dat zoiets eigenlijk nauwelijks een rol speelt om deze mensen toch naar de stembus te krijgen? Ja, vooralsnog nog niet. Want kijk, bestaanszekerheid, we hebben dat ook voorgelegd. Of mensen zich bestaansonzeker voelen. Hieruit komt dan voor dat ongeveer zo'n 16% van de Nederlanders zich momenteel bestaansonzeker voelen. Onder laag opgeleide is dat zelfs een kwart. En als we dan vragen waar het dat precies in zit, dan komen met name financiële argumenten naar voren. Dat is echt financiële bestaansonzekerheid. Dus mensen voelen zich, kunnen eigenlijk nauwelijks rondkomen. Of als ze wel kunnen rondkomen, dat ze onverwachte uitgaven gewoon echt niet kunnen dragen. Daarnaast zijn er ook zorgen over dat inkomen achteruit gaat of wegvalt. Ja, dit soort zaken, die lopen natuurlijk ook al langer bot als je inflatie meeneemt. Dus dat zorgt gewoon voor dat mensen zich, ondanks de moeite vanuit Den Haag, dat mensen dat gewoon echt nog niet merken. Wat je ook wel veel hoort, is natuurlijk dat mensen met weinig vertrouwen in de politiek naar partijen gaan. De PVV bijvoorbeeld, de BBB of nu ook naar Omtzigt. Ziet u dat ook terug in uw onderzoek? Ja, eigenlijk in het kort, ja. Het heeft natuurlijk ook een beetje mee te maken dat bij al die partijen zijn gestart als een zekere zin protestpartij. Dus bijvoorbeeld Wilders is natuurlijk gestart met de PVV als protestpartij tegen migratie, BBB tegen stikstof. En Omtzigt gaat natuurlijk nu over een nieuwe bestuurscultuur. Er zit altijd een mate van onvrede bij zijn, als een protestpartij opkomt. En we hebben ook natuurlijk bij ons onderzoek gezien dat het electoraat van deze partijen, dat daar het vertrouwen in de politiek lager is dan bij de gemiddelde Nederlander. Dank, Sanne Nieuwkerk, onderzoeker van Ipsos. NPO Radio. 14 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en televisie? Nou, aan het begin van de verkiezingen leken Frans Timmermans en Pieter Omtzigt goed te klikken. Maar nu, vlak voor het einde van de campagne, lijkt daar weinig van over. Timmermans begrijpt niet waarom Omtzigt wil samenwerken met de VVD, zei hij in Op1. Als je geen besef hebt van wat je hebt aangericht en je bent niet echt bereid de koers te verleggen, Ja, dan gaan we gewoon door waar we nu zijn met de volgende coalitie. En dat begrijp ik dan weer niet van de heer Omtzigt. Dat hij toch wel openstaat voor samenwerking met de VVD. Op het moment dat toch. Ja, hij is een van de grootste slachtoffers van het gedrag van de VVD. Tijdens een van de debatten, debat van Nederland op SBS6, liepen persoonlijke aanvallen uit de hand met opmerkingen over het uiterlijk van Timmermans. Ik worstel al mijn hele leven af en aan met overgewicht, dus ik ben wel wat gewend. En wij die overgewicht hebben weten dat je altijd ontspannen en met een lach moet reageren. Dat is de enige manier hoe je op pestkoppen kunt reageren, want anders geef je ze hun zin. En dat doen we altijd. En ja, Van Wilders verbaast het me niet. Hij heeft van beste heeft hij een businessmodel gemaakt. Wie verzint er nou een woord als kopvoldertax? Dan ben je toch echt een ultieme pestkop. In Met het oog op morgen ging het over arbeidsmigratie. Zowel links als rechts doet voorstellen om het aantal mensen dat hier naartoe komt om te werken terug te dringen. En Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees migratierecht, vertelde dat dat juridisch nog best ingewikkeld is. We zitten in de Europese Unie en in het EU-werkingsverdrag staat dat je quota mag hanteren, maar alleen maar voor arbeidsmigranten van buiten Europa. De Lange vindt het opvallend dat arbeidsmigratie zo'n belangrijk thema is, maar snapt wel de gevoelens die er spelen. Migratie is van alle tijden. Migratie is ook niet het probleem dat oplossing behoeft, maar er zijn omstandigheden ten gevolge van onder andere migratie, die maken dat mensen zich zorgen maken. Zoals het huisvestingsvraagstuk. Dat zie je ook in veel van de partijprogramma's terugkomen, dat migratie en huisvesting gekoppeld worden. De illusionist Victor Mits en regisseur Oscar Verpoort maakten samen meer dan 10 series van het televisieprogramma Mindfuck. En ze verkochten daarnaast meer dan 250.000 boeken. In Bo vertelden ze over hun nieuwste boek. Ja, dus het is echt challenges. Het idee is echt dat je 103 keer wordt uitgedaagd om allerlei dingen met het boek zelf te doen. Dus je wordt de hele tijd, je gedachten worden gelezen, je moet experimentjes doen, raadsels, breinbrekers. Dus het is echt, ja, we hebben gewoon in ons hoofd gehad, maandenlang plezier voor de hele familie. Niet iets wat je zomaar eventjes, ik heb het nu al gelezen. En ze namen ook een paar breinbrekers mee. Dus je kan iedereen mindfucken aan de kersttafel. Oh, ja. Maar je kan ook dus zelf meedoen om het eerst zelf te ervaren. Dit is dan een voorbeeld van zo'n challenge. Dus het is geen illusie, maar een uitdaging. Okay. Iedereen hier aan tafel, in de studio en thuis. En thuis ook. Moet een spaghettistokje zo vastpakken aan twee uiteinden. Mm-hmm. En dan is nu de opdracht om het in tweeën te breken. En je zult zien dat dat lastiger is dan je denkt. Probeer het maar. Nou, heel veel. Oh, oké. Okay. Onmogelijk. Oh, wacht. Doe nog eentje. Onmogelijk? Ja. Inderdaad. Het is onmogelijk. En dat was gisteravond op radio en televisie. De kosten van een huishouden om van het gas af te gaan komen terecht bij anderen. Het verwijderen van gasaansluitingen bij mensen die het huis verduurzamen gaat honderden miljoenen euro's per jaar kosten. En dat wordt nu betaald door mensen die niet van het gas afgaan, schrijft het AD. Het kost bijna 1800 euro om een woning van het gas te halen. Vroeger betaalde de eigenaar van de woning dat zelf. Maar om verduurzaming te stimuleren moet dat tegenwoordig gratis zijn. En zo worden die kosten uiteindelijk doorberekend in de gasprijzen. En draaien mensen die gas gebruiken dus op voor de kosten. Op die manier zijn er al tientallen miljoenen euro's betaald door gasgebruikers, schrijft het AD. Meer nieuws over verduurzamen. Boeren hebben in het afgelopen jaar een stuk meer geïnvesteerd in duurzaamheid dan werd verwacht door minister Adema van Landbouw. Daarom is er onvoldoende geld om de Europese subsidies waar die boeren recht op hebben uit te keren. En dat staat vandaag in Trouw. 35.000 boeren hebben recht op de subsidie, omdat ze hebben ingezet op duurzaamheid. En die zou volgende maand in december betaald worden, die subsidie. Maar dat is uitgesteld om nu na te kunnen denken over een oplossing. De politie gaat snelheidsmeters inzetten om de snelheid van fatbikes te meten, staat in de Telegraaf. Fatbikes zijn die fietsen met dikke banden die overlast veroorzaken en onveilige verkeerssituaties als de snelheidslimiet is opgevoerd. En dat gebeurt nogal eens. Nu kan de politie pas na een ongeluk vaststellen of een fatbike is opgevoerd. Die nieuwe snelheidsmeters die zijn begin volgend jaar beschikbaar. Ook veel verkiezingsnieuws op de voorpagina's van de kranten. NRC heeft met nieuwe kiezers gesproken. 18-jarigen vertellen in de krant wat zij belangrijk vinden voor het bepalen van hun stem. De woningnood speelt een grote rol, maar ook het klimaat is een belangrijk onderwerp. Sommigen weten nog niet waar de stem woensdag naartoe zal gaan. En de Volkskrant sprak met drie kopstukken van de verkiezingen. Omtzigt, Jesselgus en Timmermans. De eindsprint is ingezet. Er zal een spectaculaire ontknoping volgen, zo schrijft de krant. Elke Elke zaterdag. Van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1 Journaal. Is het mogelijk om gebalanceerd verslag te doen van een oorlog als je zelf een van de partijen bent? De Israëlische Nationale Radio en Televisie hebben het er moeilijk mee. Zo vol zijn ze van alle gebeurtenissen vanaf 7 oktober. Voor het leed in Gaza is nauwelijks aandacht. Een verslag van Sander van Hoorn. Dit is Reshet Bet, het Radio 1 van Israël. Het opent op vrijdagavond met oplopende spanningen in het noorden van Israël. Op kanaal 12, de grootste televisiezender van Israël, gaat het vooral over de demonstratie van familieleden van mensen die gegijzeld worden door Hamas. Niets over het Shifa-ziekenhuis in Gaza. Ofer Haddad is een van de hosts van het middagprogramma op de Israëlische televisie. There is no, not even one person in this building that does not know someone who injured were kidnapped. Hij legt uit dat iedereen op de redactie wel iemand kent die gewond raakte op 7 oktober, die gekidnapt werd. Ja, de en ook aan personen. Ook voor Ofer Haddad kwam het dichtbij. In de uitzending werden de namen bekendgemaakt van soldaten die in Gaza gesneuveld waren. De co-host moest het even overnemen. Over kreeg het te kwaad. De zoon van mijn beste vriend zat ertussen. I know him since he was 2 years old. Ik ken hem vanaf dat hij 2 jaar was. And that was a moment after 4 weeks that I just could not speak. Moet je als journalist meer afstand houden? Niet echt, zegt hij. Not really. You have to understand that I am not an American journalist. Ik ben niet een Amerikaanse journalist die de oorlog in Afghanistan verslaat. This is not something that is far from me. Het gebeurt hier en we maken er allemaal deel van uit. My brother is serving the army. Mijn broer is reservist in het leger. My family lives up north. Mijn familie woont bij de grens met Libanon. But we have to be honest. The situation is that we're dealing with a terror organization. Bovendien, zegt Haddad, we hebben te maken met een terroristische organisatie die mensen gijzelde. Zijn zender was er op 7 oktober vroeg bij om er verslag van te doen. Een reportage over Taylor Swift werd hard afgebroken. Het is 7:15, zegt een slaperige collega van Haddad. Honderden raketten worden er op dit moment vanuit Gaza afgeschoten. Sindsdien zijn de nieuwsuitzendingen niet gestopt. Not really. We're actually 24/7, I think since October 7th. Crazy days. And I think that we were never that involved emotionally. Het eist zijn tol, zegt mediawaakhond Het Zevende Oog. Journalisten werken vol continu, onderdrukken hun trauma's. En als ze al een keer naar huis gaan, leven ze daar alsnog in het nieuws. Ze zien het ook als hun taak om de verhalen van Israëli's te vertellen. Een deel van de bevolking, de Israëlische Arabieren, zeggen dat ze zich nauwelijks vertegenwoordigd voelen door het nieuws op de Israëlische zenders. Look at the main table. We have, and I'm so proud of it, Druze, Arabics. Toch, zegt Ofer Haddad, hebben we regelmatig onder al die mensen aan tafel alle bevolkingsgroepen die in Israël vertegenwoordigd zijn. Is er al tijd geweest voor reflectie? No. Nee. Not these days. Eigenlijk niet, zegt Haddad. En die tijd is er ook nauwelijks. Het nieuws gaat maar door. Op de Israëlische Radio 1, Reshet Bet, wordt het nieuws onderbroken voor meldingen van het luchtalarm. De lijst met plaatsen waar het afgaat is lang. Het is een grote aanval vanuit Gaza. Hoor een verslag van Sander van Hoorn. Het is tijd voor muziek van een vrouw die komende dinsdag optreedt in Paradiso in Amsterdam. En ik ben daar in ieder geval bij. The thrill is gone. Here's Ray. card games and heart games. I said, let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, so I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why, I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited. In the same bed as you, something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me, say something nice to me, say something nice to me, please. Leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Let's go! De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen.

Nadat gisteren de lancering werd uitgesteld, mag Starship van ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk het vandaag opnieuw proberen. In april ontplofte de grootste raket die ooit is gebouwd tijdens een testvlucht. Erik Laan, ruimtevaartdeskundige bij het bedrijf Ion Orbit. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de kans, denkt u, dat het vandaag wel gaat lukken? Nou, ik acht de kans wel aanzienlijk. SpaceX heeft zelfs 60% als kans opgegeven. Maar ik verwacht dat die toch wel 90% is, als ik toch een getal moet noemen. Hmm. Nou, die vorige test in april, die stopte, hè? Wat ging er mis? Nou, er waren wat brandstoflekken in de raket tijdens de vlucht. En omdat er een motor ook ontplofte tijdens de vlucht, is er brand ontstaan in het motorcompartiment. En er zitten 33 Raptor engines zitten daar. En uiteindelijk zijn er 6 daardoor uitgevallen. Raptor engines? Door die brand. Ja, dat zijn de raketmotoren. Oké. Okay. En die worden bestuurd, zeg maar, met een hydraulisch systeem. Om richting aan die motoren te geven. Mm-hmm. En uiteindelijk is die brand heeft die zo ver doorgewoed dat hij dat systeem heeft gestopt. En daardoor werd de raket eigenlijk onbestuurbaar. Ja, en toen ging het dus mis. Op 40 meter hoogte was die toen al, hè? Nou, 40 kilometer. Of 40 kilometer. Excuus. Nu gaan ze het dus opnieuw proberen. Welke verbeteringen zijn er nu doorgevoerd? Nou, hebben ze zelf gezegd dat ze iets van 1000 verbeteringen hebben doorgevoerd, waarvan er ook 63 door de officiële instanties zijn aangedragen. De belangrijkste verbetering is dat ze dus die motoren, die controle, dus die hydraulische systemen, dat daar nu elektrische systemen voor zijn gebruikt. Dus stel dat er weer zo'n brand ontstaat in een van die motoren, dan is de kans veel kleiner dat de rest van het systeem wordt beïnvloed. Ja, precies. Dus ze hebben het eigenlijk een beetje losgekoppeld. Of althans, als er iets misgaat, dan blijft het daarbij, is de verwachting. Ja, precies. Ja. Nou is het eindelijke doel, hè, van deze raket om mensen naar Mars te brengen en naar de maan. Waar staan we eigenlijk in de weg daar naartoe? Ja, daar staan we nog wel een tijdje van weg. Officiële lezing is dat we in 2025, meen ik, de eerste mensen ook op de maan moeten zetten met het Artemis-programma. Maar ik verwacht dat nog zeker een paar jaar wordt uitgesteld. Maar ja, met deze raket is wel de bedoeling dat die mensen uiteindelijk op de maan gaan landen. Want die raket die bestaat uit twee grote onderdelen. Er zit een soort booster aan de onderkant. En daarbovenop zit het Starship, zoals het heet. Mm-hmm. En dat bovenste stuk, dat is uiteindelijk ook de maanlander. Dus deze lancering is heel belangrijk om die technologie toch ook verder te brengen. Om te kijken of we die mensen uiteindelijk naar de maan en Mars kunnen brengen. Ja, om te kijken of je niet alleen, zeg maar, weg kunt van de aarde, maar of je er ook ergens weer mee kan landen vervolgens. Ja, precies. Ja. U bent ruimtevaartdeskundige. Wat is er voor nodig om u, zeg maar, te laten aandurven om aan boord van de Starship af te reizen naar de maan? Nou, ik zou er zeker nu nog niet in willen stappen. Ik zou zeker graag een keer naar de maan willen, want dan ben je toch wel ook weer binnen een paar dagen terug. Hè? Want als je naar Mars gaat, dan ben je toch wel een half jaar bezig. En dan moet je daar ook 2 jaar blijven en dan weer terug. Dat zou mij iets te lang duren. Maar goed, kijk, de betrouwbaarheid van deze raket is natuurlijk nog lang niet aangetoond. En dat gaan we vandaag ook zien, hoe betrouwbaar die is. En uiteindelijk toon je ook de betrouwbaarheid van raketten pas aan als je ze meerdere malen naar de ruimte vliegt. Dus voordat er echt mensen aan boord gaan, dat zal nog wel enige testvlucht vergen. Hoe vaker je vliegt, hoe beter je weet wat er nog nodig is. Dus u wacht nog een paar vluchtjes af, wou u zeggen. Ja, ik wacht nog een paar vluchtjes af. Heel hartelijk dank, Erik Laan, ruimtevaartdeskundige. Inlichtingendiensten hebben moeite om jonge technische talenten aan te trekken. Er zijn er niet zoveel van en degenen die er wel zijn kunnen in het bedrijfsleven veel meer verdienen. De AIVD en de MIVD organiseren dit weekend een evenement om zo toch deze talenten enthousiast te krijgen. Bibi van den Berg, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar Cybersecurity Governance aan de Universiteit Leiden en ook voorzitter van de Academic Cybersecurity Society in Nederland. Hoe belangrijk zijn deze mensen voor de AIVD of de MIVD? Ja, heel belangrijk. Kijk, inlichtingenwerk wordt ook steeds technischer. En dus is het echt van groot belang dat de inlichtingendiensten voldoende mensen vinden die deze werkzaamheden kunnen verrichten. Ja, en er zijn dus maar weinig mensen die dat kunnen. Ja, dat klopt. Het is een heel concurrerende markt. En overigens niet alleen op technisch personeel, maar ook op niet-technisch personeel in dit domein. Je ziet in de afgelopen jaren steeds meer organisaties en bedrijven die zich beseffen dat de digitale veiligheid gewoon cruciaal is voor het draaien van de organisatie en voor het uitvoeren van allerlei diensten en het leveren van allerlei producten. Ja, en die mensen zijn schaars. Dus de vraag neemt in heel rap tempo toe en het aanbod blijft nog steeds wat achter. En waar moet ik dan aan denken qua aanbod? Hoeveel mensen komen er van de opleidingen die dit zouden kunnen? Nou, dat zijn. Kijk, als je kijkt naar de opleiding, het opleidingsaanbod, dan kijken we eerst even bijvoorbeeld naar de technische opleidingen. Dan heb je natuurlijk wel op allerlei plekken in Nederland, bijvoorbeeld op de universiteiten, informatica-opleidingen, waar een aantal honderden mensen per jaar uitstromen. Maar het probleem daarbij is dat die mensen lang niet allemaal in de cybersecurity-hoek belanden, want security is natuurlijk maar één element van informatica. En ook voor de niet-technische opleidingen. We zoeken ook mensen met juridische kennis. We zoeken ook mensen met kennis van gedragswetenschap. En daar geldt eigenlijk iets vergelijkbaars voor. Dat is maar een klein percentage van het totaal aantal mensen wat uitstroomt. Ja. Want wat voor soort taken krijgen zij bij de inlichtingendiensten? Nou, bij de inlichtingendiensten moet je denken aan de ene kant defensieve taken. Dus het verdedigen van de veiligheid van Nederland, van nationale veiligheidsbelangen. En aan de andere kant soms offensieve taken. Dus meer proberen in het buitenland bijvoorbeeld verstorende operaties uitvoeren of inlichtingen in te zamelen. En als je kijkt naar de verdedigende kant, dan kan je zeggen, ja, dat is voor een groot gedeelte werk waarbij ja, we eigenlijk proberen de belangen van de BV Nederland zo goed mogelijk te beschermen. Ja. En daar heb je ook informatie voor nodig en dat moet verzameld en geanalyseerd worden. Ja. Nou zei ik al net, dit weekend organiseren de AIVD en de MIVD dus een evenement. Hè. Dat is een hackathon waarbij deelnemers eigenlijk non-stop bezig zijn met het oplossen van allerlei technische opdrachten. Waardoor helpt zo'n hackathon nou om die nieuwe talenten te vinden? Ja, het is een beetje alsof je naar een banenmarkt gaat. Hè. Dus voor mensen die interesse hebben in dit soort werk is het een manier om kennis te maken met de mogelijkheden van de diensten. Ook om te zien wat voor technische uitdagingen daar liggen. Ik denk dat een van de dingen die heel bijzonder is aan de inlichtingendiensten is dat ze heel hoogstaand technisch werk doen. Dus het is heel uitdagend en complex. En dat ze dus voor mensen ook interessant is om daar kennis mee te maken. En bovendien heb je, als je bij de diensten gaat werken, ook mag je hacken met allerlei bevoegdheden die wettelijk geregeld zijn. En dat mag daarbuiten niet. Dus ik denk dat het een interessante manier is voor mensen om kennis te maken met het werk van de diensten. Dus je laat ze op zo'n moment eigenlijk zien wat ze allemaal bij de inlichtingendiensten kunnen, wat ze in het bedrijfsleven niet kunnen. Maar goed, wat ze in het bedrijfsleven natuurlijk wel kunnen, is meer geld verdienen. Wat kan je nou nog meer doen om te zorgen dat ze daar niet voor kiezen? Ja, nou, ik denk dat de mensen die in het algemeen kiezen voor werken voor de overheid op dit dossier zijn ook vaak wel mensen die gewoon geloven in het belang van het beschermen van de BV Nederland. Hè, dat we samen Nederland veiliger maken. Daar kunnen bedrijven uiteraard ook een bijdrage aan leveren. Maar zeker mensen die voor de publieke zaak werken, hoor je vaak toch wel dat een belangrijke drijfveer is. Ja, en wat ik al zei, ik denk dat het als je zeg maar wilt werken met de allernieuwste technologieën en de meest uitdagende problemen wilt proberen op te lossen, dan is de dienst een hele goede plek om te zijn. Heel hartelijk dank, Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. In Hongkong wordt de jaarlijkse Pride afgetrapt, maar dit jaar zonder kleurrijke parade. Sinds China het bestuur in handen heeft, neemt de vrijheid van de LGBTI+ gemeenschap in Hongkong steeds verder af. Hoort een reportage van correspondent Sjoerd en Daas. So, yeah, these are pictures. Ik zit op een van de meest indrukwekkende dakterrassen waar ik geweest ben hier in Hongkong met Paul. Prachtige skyline vanaf hier te zien. Paul is net getrouwd met zijn man. Kan niet in Hongkong, dat kon wel in Australië. Dit is in one of the city hall in Melbourne. There's a bunch of people supporting us on that day. We exchange rings. Laten foto's zien van Melbourne hier, het feestje wat hij gevierd heeft. Naast ons komen de cocktails al op tafel. Paul zit keurig aan een theetje. Het is nog vroeg. We've been talking about it before COVID, but because of COVID, we have two options. One is wait. Hij zegt voor COVID keken we al naar het huwelijk en hadden eigenlijk twee opties de afgelopen jaren: het online doen op afstand, bijvoorbeeld in Amerika, of fysiek op een bijzondere plek om echt stil te staan bij het pad dat we samen hebben afgelegd. If it would have been possible here in Hong Kong, would you have done it here? Absolutely. And even if it becomes possible in the future, I'll probably redo it here in Hong Kong. Vanaf dit terras kun je Victoria Harbour zien, de haven van Hong Kong skyline, van Kowloon zoals het heet. En hier aan de zijkant ook te zien het groen van Victoria Park. Dat is normaal gesproken de plek waar de mars wordt afgetrapt tijdens de Pride, de parade dus, nu niet. We're Hong Kong, I think the biggest Pride parade I've ever remembered. Soms waren er een paar duizend mensen in de topdagen, misschien wel 60.000. Sommige mensen steunden het in de stad, maar veel ook niet. Nu mogen we überhaupt niet meer de straat op. And now we cannot even walk on the street. That's basically like the authorities saying like you guys go back into the closet. Yes, I think they didn't say it and they won't say it in like that. But the actions is probably louder than worse. So the fact that they don't allow this. Ja, hij zegt voelen ons überhaupt gezegend in vergelijking met sommige andere steden in de regio waar überhaupt niks mogelijk is. Zegt ook het glas is misschien wel half vol in die zin dat we nog steeds wel rechten hebben, maar zijn ook een hoop kwijtgeraakt. We still have some rights, but we lost a lot already. Er wordt nog wel gevochten voor die rechten. I'm Jerome Yao, co-founder of Hong Kong Marriage Equality. Jerome Yao is dit. Hij strijdt voor gelijke behandeling van getrouwde gaystellen. There are bars and clubs. Ja, hij zegt er zijn veel bars en clubs. Er is een levendige community hier in Hongkong. Tegelijkertijd doet de overheid, vindt hij, te weinig om discriminatie tegen te gaan. Hij vindt dat het beleid, de wetten achterblijven bij wat je zou mogen verwachten van een stad als Hongkong. When it comes to laws and policies, I think they're lagging behind. Ja, veel organisaties zijn opgeheven nu. Een hoop mensen zitten in de bak. Is er voor de LGBTQI+ gemeenschap, voor organisaties als die van jullie, nog ruimte in Hongkong? Yes, I would say for LGBT, I think we still have a space. Ja, er is nog ruimte, maar hoe die ruimte eruit ziet vandaag, dat wordt snel duidelijk. We zijn hier in Puntong in Hongkong. Een plek een beetje aan de rand van de stad, zo gezegd. In een gebouw op de 8e verdieping. Een oude loods, een coworking space is het. Daar mag de gay community alsnog zichzelf zijn. Liggen hier dildo's, andere verwennerij zal ik maar zeggen. Ook veel advertenties hier voor bijvoorbeeld PrEP-pillen voor mensen die HIV-positief zijn. Verschillende bedrijven staan hier ook met stands. Having it in Amsterdam on the canals, everybody dancing out in the open here. It's inside, isn't that a bit weird? We organize a mass event, a mass we need to approval from police, but it's quite difficult. We hope for if we would like to go out to the street, but in the Hong Kong situation, it's quite complicated. Yes. Ja, je mag jezelf zijn in Hong Kong, maar dus wel binnen. Het is 7:45. Het sportnieuws Dorald. In de laatste training voor de kwalificatie van de Formule 1 in Las Vegas heeft Max Verstappen niet kunnen overtuigen. Ja, klopt. Nederlander reed de vierde tijd. Was ruim een halve seconde trager dan Mercedes-coureur George Russell. En ook Oscar Piastri en Logan Sargeant waren sneller dan Verstappen. Derde vrije training op het stratencircuit verliep dit keer wel zonder grote problemen. Gisteren zorgde een losgeslagen putdeksel voor heel veel gedoe. Was de training pas om 4:00 s'nachts afgelopen. Het gevolg was veel frustratie bij de coureurs en de fans. Zometeen om 9:00 begint de kwalificatie voor de race van morgen. Nederland zelf al dan, dat kan zich vanavond zeker stellen van EK-deelname. En dan moet Oranje wel winnen van Ierland. En in een aantal andere landen kon er gisteravond al gefeest worden. Ja, hier horen we spelers en fans van Albanië. Dat land speelde met 1-1 gelijk tegen Moldavië gisteren en heeft zich daarmee voor de tweede keer in de geschiedenis verzekerd van EK-deelname. En ook Denemarken haalde gisteravond een ticket binnen. Denemarken won met 2-1 van Slovenië. De eigenaar van Vitesse, Valérie Oif, heeft in 2020 een miljoenenlening afgesloten met een Russische oligarch Roman Abramovich. Dat bevestigt de eigenaar tegen NRC en Trouw. Eerder ontkende Oif tegenover de KNVB dat hij geld had gekregen van de oligarch. Oif zegt nu dat het geld niet is gebruikt voor het financieren van Vitesse, maar dat het nodig was om liquiditeitsredenen. Eerder lag Vitesse al onder vuur vanwege een geheime financiering van de voormalige eigenaar van Chelsea, Roman Abramovich. Met het bekend worden van de lening uit 2020 komt Vitesse nog meer onder een vergrootglas te liggen. En Alex Kroes gaat pas in maart als algemeen directeur van Ajax aan de slag. Ajax had hem graag al eerder overgenomen van AZ, maar de clubs zijn er onderling niet uitgekomen. Michael van Praag heeft zijn onbegrip nu uitgesproken over de houding van AZ. Dat deed hij gisteravond bij een algemene vergadering van aandeelhouders van Ajax, waar hij en Leo van Wijk benoemd zijn als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Maranera, King Kong 5. Het is feest vandaag in het Groningse Haren, want daar opent een gloednieuw sportcentrum. Er is een sportzaal, een voetbalkooi, een zwembad. En dat is allemaal bedoeld voor een speciale doelgroep. Ja, wij hebben onze sportiefste verslaggever naar Haren gestuurd, Mark Robin Visser. Goedemorgen. Ja, sorry, ik ben nu al buiten adem, dan moeten we nog beginnen. Mark Robin, wat maakt dit nou zo'n bijzonder sportcentrum? Ja, het is een sportcentrum voor een bijzondere doelgroep. Weet je, in Nederland, en dat weet iedereen, hebben we natuurlijk Paralympische sporters. Ons allemaal wel bekend. Mm-hmm. Maar er is helemaal geen trainingscentrum voor die Paralympische sporters. Die moesten gewoon in de reguliere centra meedoen. En daar hebben ze nu hier in Haren iets op bedacht. Hier is een heel centrum uit de grond gestampt, in een bestaand gebouw overigens. Maar we lopen hier nu door een hele lange gang. Het ziet een beetje uit als een soort ziekenhuisgang met deuren links en rechts. Ik ben hier met Marianne Helmans-Oostinga, de hoofdtrainer van het complex. Hè? En u hebt ook nog een assistent. Ja, dat is Erik Helmantel, dat is mijn assistenttrainer. Jullie gaan het echt professioneel aanpakken, speciaal voor Paralympische sporters. Waarom? Omdat wij gemerkt hebben dat de gewone sporten van een verenigingsleven met ambitie tot topsport, die kunnen terecht bij Topsport Noord in het noorden van Nederland naar regionale talentencentra. De tussenstap van vereniging naar topsport, voor de aangepaste sporters is dat nog niet. En zij lopen toch best vaak vast, omdat ze naast hun fysieke beperkingen ook cognitieve beperkingen hebben. Ze hebben extra dingen nodig, andere dingen. Ze hebben andere dingen nodig. Wat voor andere dingen heb je hier allemaal in dit gebouw? Wij hebben hier in het gebouw het feit dat alles rolstoel toegankelijk is. Van inspanningslab tot looplab, van therapeutische settingen. Ja, ik was net even in het looplab. Dan heb je dus een heel brede loopband, niet zo smalle. En met een groot videoscherm Dat heb je natuurlijk in andere trainingscentra ook. Maar wat maakt nou bijvoorbeeld zo'n looplab anders dan een gemiddeld looplab? De Grail is een trainingscentrum. En het looplab hier is... dat met een... Het is wat breder en het is net iets toegankelijker. We gaan even kijken naar waar is het trainingscentrum gebleven? Want volgens mij zijn we er al voorbij gelopen. Want er wordt hier natuurlijk ook al gewerkt. Marianne, heb jij ze aan het werk gezet? Ik zet ze wekelijks aan het werk. Dat is jouw werk ook natuurlijk. Ja, als trainer zet ik ze 2 keer in de week aan het werk samen. Maar ze krijgen ook hier zijn we dan, ja. We komen hier in de trainingsruimte. Oh, ik hoor het al. Hier wordt gewerkt. Hier zit Melanie. Maar ik weet niet of ik er mag storen. Mag ik je storen, Melanie? Ja, zeker. Doe de fiets maar even wat zachter. Jij zit op een zogenaamde handbike, hè? Ja, klopt. Vertel eens even iets over jezelf. Nou, ik ben Melanie, ik ben 23 jaar. En ik doe nu ongeveer 9 jaar aan handbiken. Jij bent ook op Papendal geweest, hè? Ja, klopt. Het bekende trainingscentrum. Ja, heb ik 2 jaar gewoond. Is het nou hier heel anders dan op Papendal? Eigenlijk wel. Op Papendal hebben ze mensen met een beperking, mensen zonder een beperking. En hier zijn ze echt gefocust op mensen met een beperking. Dus hebben ze iets meer verstand van hoe iemand met een beperking nou in elkaar zit, fysiek en mentaal. Ja, wat heb jij nodig met jouw beperking? Nou, ik heb cerebrale parese, dus dat is eigenlijk spasme. Dus ik loop gewoon wat moeilijker. Dus ja, ik kan niet zoveel, zo lang lopen, zeg maar. Ja, en daarom heb je dus ook een speciale fiets en een speciale sport. Wat betekent dit voor jou, dat jij hier kunt sporten? Ja, heel veel. Ik heb echt sport nodig in mijn leven. Want dan ben ik gewoon meer echt mezelf, ben ik blij en gaat alles gewoon goed. School gaat dan goed. Ja. Dus ik vind het heel fijn dat dat hier wordt opgericht. Marianne, kan je nou ook zeggen dat die Paralympische sporters tot nu toe echt veel gemist hebben? Het stukje niet zichtbare beperking waar ze tegenaan lopen, dat blijkt dat ze toch gemist hebben. En daar een stukje begeleiding daarin is voor hun essentieel. Ja, en die begeleiding die is hier dus voor jou allemaal? Ja, zeker. Ook als je blessures hebt, kun je gewoon naar de fysiotherapeut. Die wordt overal mee geholpen. Ja. Nou is dit regionaal, hè? Zou het in andere regio's ook moeten komen, denk je? Ja, ik vind wel dat het veel in Nederland moet komen. Ja. Oké. Okay. Maar eerst nu feest in Groningen. Ja, in Haren wel te verstaan. Ja, in Haren. Veel plezier vandaag. Dank u wel. Ja. Oké, okay, goed uit Haren. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen. Beatrice de Graaf levert historisch commentaar bij de nieuwe film Napoleon. You want to be great, but you are nothing. Onno Bosma schreef een boek over de zelfverkozen dood van zijn partner Ella Vogelaar. De jas met alle kleuren. Voor haar was het toch in de eerste plaats een politiek conflict. Dat kun je winnen en verliezen. En hij heeft het verloren. Jeroen Vullings bespreekt de boeken en politiek commentator Kees Boonman over duidelijk zijn in de verkiezingscampagne. Met wie wil je en met wie wil je niet? En wie wordt er premier? Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan. Met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Nu bij Zeeman, 4 paar sneakersokken voor €2,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand.

De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf. Kijk op tonzon.nl. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Behalve de grote debatten zijn er ook kleinere debatten te zien op televisie. Debatten tussen 2 of 3 lijsttrekkers. En daar botst het tussen de partijen. Maar soms weten ze elkaar ook te vinden. We gaan debatteren per debat 10 minuten. We hebben afgesproken niet door elkaar heen te praten. We hebben een gigantische woningnood. Ik sta hier met 2 partijen die lid zijn van de coalitie. Inderdaad, 1 partij die zelfs de minister van Wonen heeft geleverd. Dat vind ik dus echt niet terecht. Niet maar waar moeten ze wonen, vraag ik aan. Nou, het gaat nu over wonen. Als we niet even inbouw, ik kan liever voor die buitenwonen. Anders wordt dit een soort SBS6-debat. Nee, dat doen we niet. Ik wil terug naar de basics van de politiek. En dat is eigenlijk de L van luisteren. En daarna nog een keer de L van leveren. Ik ben hartstikke blij dat u meteen deze kant op gehold bent. Ja, ik ben bijna weer op adem. Geert Wilders is gewoon een wolf in schaapskleren. En eerlijk gezegd hoop ik zo dat de kiezers van meneer Wilders ook daarin, als ze nog eens rondkijken, denken: en nu wil ik echt oplossingen en niet alleen stoere praat. Als we het vanavond over klimaat of over migratie of armoedebeleid hadden gehad, dan waren we het heel snel met elkaar eens geweest. U kunt altijd in één moment knippen dat we het altijd eens zijn, en in het andere moment dat we het altijd oneens zijn. Okay. Je hebt alleen aan het hebben nu te weinig. Je hebt geen idee hoeveel jonge mensen dan echt volledig aan het werk kunnen als we dat doen. Het wordt nu een beetje SBS, jullie gaan een beetje door elkaar heen praten. Oh, dat vinden jullie ook. Oh, die heb ik nog niet gezien. Ja. Oh, dit is onderhandelbaar, zal ik maar zeggen. Ja. De romance is weer helemaal terug. Dat zou wat gek zijn als we hier al een akkoord zouden bereiken, hoor, meneer Van der Brink. Dus doet u rustig. Nou ja, ik weet waar echt goed op weg, vond ik. Goedemorgen, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Goedemorgen, Dielke. Ja, laatste weekend is ingegaan, hè, van de verkiezingscampagne. In de peilingen nu de VVD op kop. Kort daarachter NSC en dan ietsje verder daarachter GroenLinks PvdA. Laten we daar eens eventjes mee beginnen. Of met de VVD beginnen, bedoel ik. VVD-leider Jessel Geus zat gisteren bij Nieuwsuur. Kreeg daar wat lastige kwesties voor te kiezen. Wilden ze daar nu wel op terugkijken? Of zit ze nog in de modus van het vooruitkijken? Ja, die kritiek kreeg ze wel de afgelopen weken. Dat ze steeds zei, ja, we hadden het wel beter moeten luisteren naar de mensen, maar ik wil nu vooral vooruitkijken. Ze deed dat gisteren toch wel iets meer. Want ja, ze kreeg de nodige kritiek de afgelopen tijd dat ze dat te weinig deed. En terwijl ze wel campagne voert met de slogan: klaar met oude politiek, stem VVD. Nou, zat diezelfde VVD niet 13 jaar lang aan de knoppen, hoor je dan. Ja, zegt Jessel Geus nu, maar de oude politiek was vooral met zichzelf bezig en met overleven in een kabinet. En dat wil zij anders gaan doen. Nou, gisteren bij Nieuwsuur moest ze toch wel iets meer zelfreflectie tonen, iets meer reflectie op die VVD-jaren. Daar werd ze ook wel toe gedwongen door al die lastige kwesties die ze voor de voeten kreeg geworpen, zoals migratie, vertrouwen in de overheid, de vergetelheid van Rutte, ondernemers die klaagden over toegenomen regeldruk. En Jessel Geus gaf gisteren aan dat de partij daar inderdaad fouten in gemaakt heeft. We hebben het echt niet goed gedaan richting de ondernemers in dit land. We hebben, u zegt het zelf, met zoveel regels, en dat zei ik ook in mijn speech, dat mensen nu echt het gevoel hebben, ik ben aan het stikken. De zuurstof verdwijnt uit de samenleving. En daar waren wij zelf ook bij. We hebben dat ook gedaan. We hebben dat met de MKB-toets en allerlei regels en manieren geprobeerd, of instrumenten geprobeerd om die regels te toetsen en daar weg te halen. Maar we constateren, het werkt niet goed. Het was makkelijker geweest voor mij om te zeggen, nou, we hebben al zo'n toets, dus dan kijken we even naar de situatie. Ik hoor van ondernemers, het werkt niet. Ja, iets meer zelfreflectie hoor je dus bij Jesselgus. Ja. Het werkte niet wat er gedaan is de afgelopen kabinetten voor ondernemers. In de hoop misschien wel dat er in de laatste debatten, in de laatste campagneweek, toch weer vooral het over de toekomst zal gaan. Want erg veel last lijkt de partij en de partijleider niet te hebben van die 13 jaar regeren. Het gaat daar ogenschijnlijk soepel af. En ook in de afgelopen peilingwijze stond de VVD weer licht bovenaan. En die uitzendingen van Nieuwsuur, die eindigen altijd met het formatiespel. Hè? Wie wil met wie? Jesselgus koos al snel voor NSC van Pieter Omtzigt. Hoe wederzijds is dat? Nou, gisteren zat Omtzigt bij Op1 en daar klonk toch wel weer wat meer kritiek richting de VVD. Maar eerder deze week lijkt hij wel vooral te neigen naar samenwerken met die partij, liever in ieder geval dan met GroenLinks PvdA van Frans Timmermans. Want die samenwerking wordt heel moeilijk, zei hij deze week, vanwege de belastingdruk die volgens hem bij die partij te veel oploopt. En dat is iets dat Timmermans van GroenLinks PvdA hem wel verwijt. Want is het niet juist Omtzigt die de afgelopen jaren moeite heeft gehad met VVD-beleid als het gaat om de toeslagenaffaire, zei Timmermans. En die partij gaat het nu niet ineens heel anders doen, denkt hij. Hij, Timmermans, wil in ieder geval liever niet met de VVD samenwerken, zei hij opnieuw bij Op1 gisteravond. Ik sluit ze niet uit, maar ik zeg er wel bij, als je geen besef hebt van wat je hebt aangericht en je bent niet echt bereid de koers te verleggen, ja, dan gaan we gewoon door waar we nu zijn met de volgende coalitie. En dat begrijp ik dan weer niet van de heer Omtzigt, dat hij toch wel openstaat voor samenwerking met de VVD op het moment dat toch... Ja, hij is een van de grootste slachtoffers van het gedrag van de VVD. Ik heb constant gezegd, op een aantal dossiers is het lastig samenwerken met GroenLinks PvdA en op een aantal dossiers is het lastig met de VVD. Ja, even lastig, zegt u. Als wij een goede uitslag maken, dan zien we dat in eventuele coalitieonderhandelingen wel. Het is mij wel duidelijk geworden, ook gisteren in het debat. Ze zoeken elkaar makkelijk op rechts. Dus ik heb maar één taak, te zorgen dat ze niet om ons heen kunnen. Dat is het enige wat ik kan doen in de komende dagen. Ja, Ewout, dat klinkt alsof de strategie van Timmermans er nu echt is van afzetten tegen die andere partijen om zelf nog wat groter te worden. Ja, nog wat groter en dan zelfs de grootste. Dat is inderdaad de strategie. De strategische kiezer die dan misschien toch kiest voor GroenLinks PvdA, zodat er niet een kabinet komt met misschien wel de PVV. De strategie is dat er misschien wel 5 zetels weg te halen zijn bij andere partijen op links en ook nog eens 5 uit het midden. Nou, en dan is GroenLinks PvdA de grootste. Dus dat wordt de eindsprint voor hem de komende dagen. Maar als Timmermans premier wil worden, dan heeft hij hoogstwaarschijnlijk wel Omtzigt nodig, NSC, voor een meerderheid in het kabinet. En dat maakte gisteren bij Op1 ook wel interessant, want wat je eigenlijk zag, je hoorde het net ook al in de compilatie, ze zochten elkaar echt weer op. En het leek een beetje op dat debat helemaal aan het begin van deze campagne in Arnhem, waar de twee het ook wel op heel veel punten met elkaar eens waren. Dat was gisteren ook zo. Ze zeiden toch eigenlijk, ja, op heel veel punten als bestaanszekerheid, de rechtsstaat en medisch-ethische onderwerpen, ja, we kunnen er wel samen uitkomen. Ewout, dat is voor zover de koplopers, hè, in de peilingen, VVD, NSC, GroenLinks, PvdA. Maar hoe zit het met de andere partijen? Hoe proberen die zich de komende dagen nog op de kaart te zetten? Nou, wat gisteren wel opviel was Rob Jette van D66. Was ook op televisie te zien bij Galit en Sophie. En die probeert ook door die mogelijke samenwerking tussen VVD en PVV een graantje mee te pikken. Want hij zei dat de manier waarop Wilders moslims wegzet, met het niet uitsluiten van de PVV, dat genormaliseerd gaat worden, die aanpak van de PVV. En dan is er, zegt hij, voor liberalen een alternatief voor de VVD. Dat betekent dat 1 miljoen Nederlanders met een islamitische achtergrond zich door deze man een tweederangs burger voelen. En die horen nu Jesselgus als leider van de VVD niet op een kier, maar de deur wagenwijd openzetten om met hem te gaan samenwerken. En daarom denk ik dat volgende week de liberale kiezer het verschil kan gaan maken. Want die liberale kiezer die kan dus voor extreem rechts kiezen, maar die kan er ook voor kiezen om voor de progressieve liberalen in het midden te gaan en een kabinet met Wilders te voorkomen. Dus mind you, wij gaan als D66 ook enorm profiteren van het feit dat Jesselgus bereid is om met Wilders in het midden te gaan. Hoe luister je naar het verhaal? Ja, mind you, zei mind hij, you. Rob Jette, D66 vol zelfvertrouwen. Ze zitten ook wel een beetje in de plus de afgelopen weken in de peilingen. En zij hopen dus dat die strategische stemmen niet voor Timmermans gaat, maar juist voor D66 kiest. En nu dan het laatste campagneweekend. Hè. Wat gaan we zien aan eindsprint? Nou, het gaat wel echt om spannen de komende dagen. Want het zijn verkiezingen waar het echt nog open ligt. Hè, wie de grootste wordt, een van die drie partijen die we net hoorden. Maar ook hoe een kabinet gevormd kan worden. Dat is nog hoogst onzeker welke partijen daarvoor in aanmerking komen. Dus misschien wel een D66 als ze nog groeien. Misschien heel andere partijen in het midden. En daarnaast zijn er ook partijen die vechten voor hun zetel in de Tweede Kamer. Ja, 21 bijvoorbeeld, Bijeen, BVNL, zit echt op de wip of ze wel inkomen of niet. En daarom wordt er vandaag en morgen heel veel geflyerd door het hele land. Maar ook gedebatteerd. Er is nog het debat van het Zuiden vandaag. En dat is dus echt toewerken naar die laatste dagen. De laatste twee grote tv-debatten. Maandag bij Eén Vandaag en dinsdag een slotdebat bij de NOS. Om maar die zwevende kiezer je kant op te trekken. Dus dat gaan we de komende dagen zien. Een hoop politici gaan we tegenkomen op straat dus en op televisie en de radio. Dank je wel, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. En van het campagne nieuws naar ander nieuws in de media, Dorald. De politie gaat snelheidsmeters inzetten om fatbikes in de gaten te houden. Ja, klopt, staat in de Telegraaf vandaag. Zo moet de overlast worden aangepakt van die elektrische fietsen met die dikke banden. Doordat de fietsen opgevoerd worden, gaan ze een stuk sneller dan toegestaan. En dat levert vaak onveilige verkeerssituaties op. Nu kan de politie pas na een ongeluk vaststellen of zo'n fatbike is opgevoerd. En die nieuwe snelheidsmeters, dan kunnen ze dat al vooraf meten, die zijn vanaf begin volgend jaar beschikbaar. Een nieuw Nederlands spoorbedrijf, GoVolta heet het, gaat dagelijks met een trein rijden naar zowel Parijs als Berlijn, staat in de Volkskrant. Eentje naar Parijs en eentje naar Berlijn, denk ik. De reis duurt 2 tot 3 uur langer dan de bestaande verbindingen. Maar de kaartjes die zijn wel een stuk goedkoper. Standaard zitplaats moet minder dan 10 euro gaan kosten. Vanaf komend voorjaar gaat die trein rijden. Die treinen. Bijna 100 leden van de Koninklijke Marine zijn met een schip vertrokken naar Gaza. Daar gaan ze helpen bij mogelijke evacuaties. Regionale omroep NH Nieuws sprak voor vertrek met de bemanningsleden. Hoe belangrijk de missie ook is, ze balen wel dat ze de feestdagen moeten missen. Ja, heel eerlijk. Dit is best wel een dingetje. Weet je. Ik zou dit jaar het eigenlijk vieren in mijn eigen huis. Ik heb net een huis gekocht, helemaal afgemaakt. En ik had eigenlijk mijn familie uitgenodigd van, weet je, kom in mijn huis. Dan gaan we bij mij kerst vieren als één groot gezin. Ja, dat gaat hem dus niet worden dit jaar. De verwachting is dat dat schip in februari wel weer terug is in Nederland. Radio. Wie luistert, weet meer. Steeds meer mensen laten hun huis verduurzamen en dan laten ze ook hun gasaansluiting verwijderen. Dat kost honderden miljoenen euro's per jaar, schrijft het AD. En wat veel mensen niet weten, is dat mensen met een gasaansluiting daaraan meebetalen. Goedemorgen, Hans Lootweg. Hallo. Ik ben directeur netstrategie bij netbeheerder Enexis. Waarom moeten mensen die niet van het gas af willen betalen voor mensen die wel van het gas af willen? Het eerste wat ik even wil zeggen is dat het op termijn mogelijk om honderden miljoenen per jaar zou gaan. En dat het nu nog om enkele tientallen miljoenen per jaar gaat. Dus dat is misschien een belangrijke nuance die ik graag even wil maken. Dank daarvoor. En dan is de volgende vraag inderdaad, waarom moeten mensen daarvoor voor betalen? Kijk, dat is natuurlijk uiteindelijk een politieke afweging. Op het moment dat iemand zijn huis zo ver verduurzaamt dat hij zonder gas kan, dan zegt hij zijn gasleverancier op en dan zegt hij zijn gasaansluiting op bij de netbeheerder. Wij halen die dan om veiligheidsredenen ook weg. Mm-hmm. Daar zijn natuurlijk kosten mee gemoeid. Aanvankelijk werden die kosten in rekening gebracht bij de klant. Het ontstaan van opdracht gaf, maar dat leidde wel tot veel politieke discussie, omdat hij al heel veel kosten had gemaakt. En toen is er op een gegeven moment gezegd van ja, wij willen die kosten toch in de algemene tarieven van de netbeheerder verwerken. Ja, dus als jij je huis gasloos maakt, kijk, dan ben je al een hoop geld kwijt aan een warmtepomp bijvoorbeeld. En dan moest je dus ook nog betalen om echt die aansluiting te laten verwijderen. Toen heeft de politiek gezegd, dat doen we anders. Ja, klopt. Dat is een bus. Ja. Ja. Maar uiteindelijk komen die kosten dan dus terecht bij de mensen die wel gewoon een gasaansluiting houden. Hoe eerlijk is dat? Ja, dat is natuurlijk een vraag die ik moeilijk kan beantwoorden. Ik ga natuurlijk niet echt over de eerlijkheid. Maar goed, de politiek heeft nu wel deze keus gemaakt. Wat je daarbij nog wel kunt zeggen is dat daar natuurlijk ook wel een stukje kostenbesparing bij die mensen landt, hè, via de tarieven. Want op het moment dat mensen hun gasaansluiting opzeggen, hoeven wij die gasaansluiting niet meer te onderhouden. Hoeven wij hem niet op termijn te vervangen, wat anders ook de tarieven ingegaan zou zijn. Dus het is weliswaar zo dat het nu geld kost om die gasaansluiting weg te halen, maar dat daar in principe ook een stukje kostenbesparing tegenover staat, waar natuurlijk ook de achterblijvers baat bij hebben. Dus u verwerkt die kosten voor het weghalen van de aansluiting in de tarieven, maar het levert ook weer aan de andere kant tarievenwinst op, zegt u? Ja, omdat daar ook kosten wegvallen. Ja. Wat kost het eigenlijk per huis om van het gas af te gaan? Als je voor het huis als geheel kijkt, dan kost dat toch wel snel tienduizenden euro's. Wat met name de kosten zijn, is dat je echt goed moet isoleren. Dat je een elektrische warmtepomp moet aanschaffen. En dat je soms wat aan je cv-installatie moet doen. Omdat een warmtepomp veel lagere temperaturen maakt dan een cv-ketel. Wat gevolg heeft voor je radiatoren. Ja. Dus dat zijn de drie grote kostenposten eigenlijk. De warmtepomp, de isolatie en de eventuele aanpassing aan de cv. En mensen met een gasaansluiting, hè, merken die nu ook aan hun gasrekening dat ze meebetalen? Dat merken ze natuurlijk niet echt. Kijk, als je naar de gasrekening kijkt, dan bestaat die sowieso voor een heel groot deel uit belastingen. Dat is eigenlijk zo'n beetje de grootste post. Dan is het volgende dat je natuurlijk het gas zelf moet kopen. Hè. Je koopt gas, ja, dat zal moeten worden betaald aan de leverancier van dat gas. Dan is het zo dat een beperkt deel van die rekening is de transporttarieven van de netbeheerder. En dan geldt vervolgens dat een klein deel van die transporttarieven, dat deze kosten betreft waar wij nu over praten, waar de besparingen dan nog tegenover staan. Ja, precies. Dus ja, als je op de hele gasrekening kijkt, dan vind jij natuurlijk het deel wat jij meebetaalt aan de gasaansluitingsverwijdering van de koplopers, ja, dat vind je niet op je rekening terug. Nee. Tot slot, wat u betreft de oplossing voor de lange termijn? Nou, daar zien wij verschillende perspectieven. Wij zijn natuurlijk bezig met innovaties om te kijken of we die kosten zoveel mogelijk kunnen drukken. Hè? Want dit thema wordt steeds relevanter omdat er mensen van het gas afgaan. Dus het wordt voor ons ook steeds relevanter dat we dat absoluut tegen minimale kosten dan vervolgens ook oplossen. Mm-hmm. Een tweede punt is dat als je naar de doelstellingen kijkt die wij als land hebben, dat de aantallen moeten groeien. Nou, wat wij hopen is dat gemeentes daarin ook hun rol pakken. Dat gemeentes ook gebieden aanwijzen waarin deze ontwikkelingen versneld en geconcentreerd en de aan de orde zijn. Omlaag. En dan kunnen wij ook grotere aantallen gasaansluitingen tegelijk weghalen. En dat drukt ook de kosten. Dank voor deze uitleg, Hans Lootwegen, directeur netstrategie bij Enexis. De strip van Las Vegas is omgetoverd tot racecircuit. In de gokstad probeert de organisatie van de Formule 1 Amerikanen enthousiast te maken voor die sport. Toch werd de eerste vrije training vooral gedomineerd door een ongewone aanrijding met een losgeraakte putdeksel. Correspondent Marieke de Vries is in Las Vegas. Come to Vegas! Come to Formula One Vegas, baby! Een aantal schaars geklede dames vieren alweer feest op de strip, waar alle hotels en casino's aan liggen en waar overheen geraced wordt. Maar de Formule 1-fans, die hier ook rondlopen, die zijn nog aan het bekomen van de schrik. You know, it was shocking. I'm just glad that Carlos Sainz is okay, because that was definitely a big hit. But hopefully they can do well in qualifying. Ze zegt, ik was echt wel even erg geschrokken, want ja, gelukkig is Sainz okay. Maar het had ook wel anders kunnen aflopen. Is it something you can blame Las Vegas for? I think both F1 and Las Vegas have a job to make sure that the track is safe. So I think it's on both of them, to be honest. Ja, zowel de Formule 1 als de stad Las Vegas heeft hier een verantwoordelijkheid, zegt ze. Dus die moeten er gewoon voor zorgen dat het circuit veilig is. Was ze er zelf bij? I was, yes. So you were sent away? Yeah, unfortunately. Yeah, they canceled it after 9 minutes, I think. So that was unfortunate, but safety is priority, so. Veiligheid eerst en daarom zijn alle putten op het circuit nu gevuld met asfalt en zand om verdere ongelukken te voorkomen. Maar een valse start was het wel voor het gloednieuwe circuit in de gokstad, waar de Formule 1 zoveel in geïnvesteerd heeft. Zegt oud-coureur Jan Lammers, ook op de strip in Vegas. Ja, het is een schoonheidsfoutje, maar, of een beginnersding zeg maar. Maar wat wel daar gekruist doorheen gaat, is dat het wel levensgevaarlijk is. Want als dat op het verkeerde moment gebeurt en jij krijgt die tegen je auto, dan kan het heel slecht met je aflopen. Er wordt wel eens gesproken over de oude racewereld versus de nieuwe racewereld. Dit is typisch die nieuwe racewereld. Is dit een bedreiging voor de oudere circuits in Europa, zoals Spa, Zandvoort misschien? Nee, dat denk ik niet, want die heb je dus ook heel erg nodig. Hè. Je hebt dus die authenticiteit, heb je heel hard nodig. Hè. Monza, hè, daar wordt niet gereced. Dat is gewoon een racestad. In hoeverre Zandvoort daar ook bij hoort, hè, dat weet ik dan ook niet. Maar die heeft zich ook wel mooi op de kaart gezet. En ook als je dit ziet hier en je zegt, jongen, daar staan wij gewoon als Zandvoort met dat rijtje. Hè. Gewoon Miami, Las Vegas en Zandvoort ook. Hè. Dus ja, als Nederlander ben je daar toch heel trots op. En zeker als er op een gegeven moment de uitspraak is gedaan, dit is de nieuwe benchmark. Ik denk dat dit een aardige uitdaging wordt. Maar goed, dat vind ik dan wel mooi dat je gewoon tegen Las Vegas competitie geeft qua evenement. Dus dat is heel leuk. Daar mogen wij als Nederlanders heel trots op zijn. Voor de inwoners van Las Vegas is het nog afwachten hoe het Formule 1-avontuur gaat uitpakken. Want de bezoekersaantallen lijken nog wat tegen te vallen. En dat is misschien niet zo gek. Met tribunekaartjes die gemiddeld $1000 per dag kosten. En hotelkamers vanaf $500 per nacht. Prices are going up and if Vegas isn't careful, they're gonna outprice themselves out of business. Because people can go other places and get better deals. And the people that run and own the hotels keep the prices going up, unfortunately. Zegt deze als Superman verklede Vegas-inwoner. Bovendien komen de meeste toeristen niet voor de Formule 1 naar de entertainment-hoofdstad van de wereld. We don't care about the race at all. Unless we pay for seating to watch it, you can't watch it anywhere from here. On the walkways, they're all tarped over. Je kunt het niet eens zien. Er staan overal afgedekte hekken voor, zeggen deze dames die aan een cocktail zitten op de strip. En de race begint ook nog eens om 10 uur 's avonds. I don't really care. Or late at night, and we're drunk by then and in bed. Don't put that on TV, okay? Nou, voor ons zijn het de makkelijkere tijden om te kijken en te luisteren. Want zometeen over een half uurtje is de kwalificatie voor de race van morgen. 3 voor het weekend. Nederlands elftal kan zich vanavond plaatsen voor het EK voetbal van volgende zomer. Oranje moet daarvoor wel winnen van Ierland in de Johan Cruijff Arena. Die wedstrijd is hier vanavond te volgen op NPO Radio 1. De Argentijnen mogen morgen naar de stembus voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Correspondent Nina Jurna. Het wordt een heel spannend verkiezingsweekend in Argentinië, waar twee totaal verschillende presidentskandidaten zondag tegenover elkaar staan. De uiterst rechtse kandidaat, Javier Milei, staat er in de peilingen beter voor dan zijn tegenstander, de linkse kandidaat en huidige economieminister Sergio Massa. Milei wordt wel de Argentijnse Trump of Bolsonaro genoemd. En Sergio Massa vertegenwoordigt de zittende regering. Veel Argentijnen geloven dat er een radicale verandering nodig is om uit de economische crisis te komen. Maar voor anderen is iemand als Milei juist te extreem. Zondag zal blijken wie ze uiteindelijk kiezen. En Sinterklaas komt vanmiddag aan in Gorkum. En dat zijn natuurlijk weer spannende tijden voor veel kinderen. Nu heeft hij alleen deze kleren nog over. Maak nou maar voort, ik krijg het een beetje koud zo, hè? Het Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok. Wat is hier aan de hand? Het is een klein beetje misgegaan met de kleren van Sinterklaas. Welke kleren? Die hij aan heeft in Nederland. Hij moet zijn beste tabbert aan. Wat is er dan gebeurd? Nou, ze zijn een heel klein beetje, of eigenlijk helemaal, verbrand. Dat was weer een hele klim. Nou ja, hier staat hij dus. De zogenaamde boekenkist van Hugo de Groot. En ik zeg zogenaamd, want deze is gewoon ooit door de burgemeester op een rommelmarkt gekocht. En trouwens, het is ook helemaal geen boekenkist, maar een verkleedkist. Ra, ra, ra, waar ben ik? Het nieuwe Grote Pietenhuis. Kijk, ik ben natuurlijk afgelopen week al langs diverse huizen geweest waar Sinterklaas niet kon wonen, want ja, daar zaten al mensen in. Maar dit huis, en dat weten we heel zeker, is echt leeg. Hier woont helemaal niemand. Wat is dit? Hallo. Hallo, mag ik uw kaartje even zien? Ja, die heb ik op mijn telefoon. Ja. Prima. Loopt u maar door. Gaat u niet mee? Nee, ik ga me zo omkleden. 12 uur zometeen dus zou Sinterklaas in het land moeten zijn. Ster. Mijn naam is Esther Ouwehand. En ik eis een toekomst voor onze aarde. De natuur kan prima zonder ons, maar wij niet zonder haar. Eis een toekomst en kies 22 november Partij voor de Dieren. Voor een betere wereld voor mens, dier, natuur en milieu. Nu bij Jumbo. Zak kruimige aardappelen 3 kilo 2,49. Honigmixen 36 tot 125 gram 1 plus 1 gratis. Douwe Egberts bonen of oploskoffie 2 verpakkingen voor 10,99. En Witte Reus toiletblokken nu 1 plus 2 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl.